الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له صل على سيد الرسل وعلى الأرض وعلى الأرض بالفرقان الحميد لقد من الله الذين بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مريم الأخلاق صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سیرت کی شمع افروزی جنوں کی چار فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے روزوں کو نگاہیں مل گئیں آخر صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے در دیا نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت نعرہ صدیق اکبر میرے واجب الاحترام قابل صد احترام موضع ساہو کا ضلع وہاڑی کے غیور نوجوان اور دوستو آج کا یہ پروگرام جو سید الکونین کانفرنس کے نام سے منعقد ہے اس کانفرنس میں آپ کافی تعداد میں تشریف لائے ہیں اور مجھے سپاہ صحابہ ساہو کا کے غیور نوجوانوں اور اراکین اور عہدیداروں کی بے انتہا محنت کوشش اور کاوش پر بے حد خوشی ہے اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کے عین مطابق ان کے احساسات کو اور ان کی نیتوں کو خالصتاً سپاہ صحابہ کے لیے منظور و مقبول فرمائے آمین چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے اور ادھر عنوان سیرت النبی کا ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ انہی دونوں عنوانات پر اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی حوالے سے سپاہ صحابہ کا موقف آپ کے سامنے رکھوں میرے بھائیوں سپاہِ صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں اصل چیز رسول اللہ کا عشق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. سپاہِ صحابہ کا جو معنی ہے اس معنی میں بھی نبی علیہ السلام کا عشق موجود ہے. اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی شخص اس پر غور نہیں کرتا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. سپاہِ صحابہ کا معنی ہے رسول اللہ کے صحابہ کے سپاہی. دو لفظ ہیں, ایک ہے سپاہ اور ایک ہے صحابہ. صحابہ بھی حقیقت میں سپاہ ہے اور سپاہ کا معنی تو سپاہ ہے, تو گویا کہ دونوں کا معنی ایک ہے. سپاہ کا معنی ہے صحابہ کے سپاہی اور صحابہ کا معنی ہے محمد کے سپاہی. گویا کہ دونوں کا معنی ایک ہے کہ سپاہ کا معنی صحابہ کے سپاہ اور صحابہ کا معنی نبی کی سپاہ. تو گویا کہ جو شخص رسول اللہ کا سپاہی ہے ہم اس کے سپاہی ہیں, جو حضور کا نوکر ہے ہم اس کے نوکر ہیں, جو حضور کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں, جو رسول اللہ کا فقیر ہے ہم اس کے فقیر ہیں, جو رسول اللہ کا رضاکار ہے ہم اس کے رضاکار ہیں, جو رسول اللہ کا فرما بردار ہے ہم اس کے فرما بردار ہیں, جو رسول اللہ کا نام لیوا ہے ہم میں نہ آئے. یا کوئی شخص اس پر غور نہیں کرتا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. سپاہِ صحابہ کا معنی ہے رسول اللہ کے صحابہ کے سپاہی. دو لفظ ہیں, ایک ہے سپاہ اور ایک ہے صحابہ. صحابہ بھی حقیقت میں سپاہ ہے اور سپاہ کا معنی تو سپاہ ہے, تو گویا کہ دونوں کا معنی ایک ہے. سپاہ کا معنی ہے صحابہ کے سپاہی اور صحابہ کا معنی ہے محمد کے سپاہی. گویا کہ دونوں کا معنی ایک ہے کہ سپاہ کا معنی صحابہ کے سپاہ اور صحابہ کا معنی نبی کی سپاہ. تو گویا کہ جو شخص رسول اللہ کا سپاہی ہے ہم اس کے سپاہی ہیں, جو حضور کا نوکر ہے ہم اس کے نوکر ہیں, جو حضور کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں, جو رسول اللہ کا فقیر ہے ہم اس کے فقیر ہیں, جو رسول اللہ کا رضاکار ہے ہم اس کے رضاکار ہیں, جو رسول اللہ کا فرما بردار ہے ہم اس کے فرما بردار ہیں, جو رسول اللہ کا نام لیوا ہے ہم اس کے نام لیوا ہیں, جو رسول اللہ کی بات مانتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں, جو رسول اللہ سے عشق ہے ہم اسے عشق کرتے ہیں, جو رسول اللہ کے قریب ہیں ہم اس کے قریب ہیں. ہماری مثال اس آدمی کی ہے کہ ایک شخص کسی بزرگ سے کہتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں, اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ بھئی میں تو اے بزرگ تیرے نوکر کا بھی نوکر ہوں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں فلاں پیر کا غلام ہوں, دوسرا کہتا ہے کہ میں تو پیر کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کا سپاہی ہوں, ایک آدمی کہتا ہے میں تو نبی کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں. ایک شخص کہتا ہے میں تو نبی کا غلام ہوں, دوسرا کہتا ہے میں تو نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میں مصطفیٰ کا سپاہی ہوں, اور میں کہتا ہوں میں تو مصطفیٰ کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, نعرہ صحابہ, نعرہ خسرا مولا ضیاء الرحمن فاروقی. میرے بھائیوں, اصل چیز پیغمبر کا عشق ہے, اصل چیز نبی کی محبت ہے, اصل چیز رسول اللہ سے پیار ہے, اصل چیز پیغمبر سے انس ہے. اگر صحابہ کو نبی سے عشق نہ ہوتا ہمیں صحابہ سے کبھی عشق نہ ہوتا. یہ بنیادی بات یاد رکھیں. اگر صحابہ کو نبی سے عشق نہ ہوتا ہمیں صحابہ سے عشق نہ ہوتا. اگر صحابہ نبی کے لیے جان نہ دیتے ہم صحابہ کے لیے کبھی جان نہ دیتے. اگر صحابہ نبی کے رضاکار نہ ہوتے ہم کبھی صحابہ کے رضاکار نہ ہوتے. صحابہ نے نبی کی غلامی نہ کی ہوتی ہم کبھی صحابہ کی غلامی نہ کرتے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے دائیں بھی صحابی شہید ہے بائیں بھی شہید ہے, پیغمبر کے لیے آگے بھی شہید ہے پیچھے بھی شہید ہے, نبی کے لیے صحابہ نے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے نبی کے عشق سینے سے لگایا, ابلتی ہوئی دیگوں میں گر کر نبی کی محبت کو سینے سے لگایا, دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹ کر نبی کو سینے سے لگایا, چلتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ کر نبی کو سینے سے لگایا, آنکھیں نکلوا کر نبی کو سینے سے لگایا, انگارے بجا کر نبی کو سینے سے لگایا, تلواروں کے نیچے ذبح ہو کر نبی کو سینے سے لگایا, بچے یتیم کرا کے نبی کو سینے سے لگایا, بیویوں کو بیوہ کرا کے نبی کو سینے سے لگایا, مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر حویلیاں چھوڑ کر بچے چھوڑ کر اولاد چھوڑ کر دکانیں چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر کوئی قسطن دنیا کے قلعے میں جا سویا, کوئی مصر کی بستی میں جا سویا, کوئی بکران کے ساحل پہ جا سویا, کوئی پہاڑوں کے خروش میں جا سویا, کوئی سمندروں کی تہوں میں جا سویا, سب کچھ محمد کے قدموں پہ لٹا کر نہ نبی کو چھوڑا نہ خدا کو چھوڑا. جس نے نبی کا دفاع کیا سپاہِ صحابہ اس کے قدموں کا دفاع کرے گی, اس کی عزت کا دفاع کرے گی, اس کی ناموس کا دفاع کرے گی. اس لیے دفاع کرے گی کہ صحابہ نے بدر میں نبی کا دفاع کیا, احد میں نبی کا دفاع کیا, حنین میں نبی کا دفاع کیا. جس نے ہر لمحے محمد کا دفاع کیا میں بھی اس کا دفاع کروں گا, میرے قائد حق نواز نے بھی اس کا دفاع کیا, میری جماعت کا 8 سال کا بچہ بھی اس کا دفاع کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, سپاہِ صحابہ زندہ باد, سپاہِ صحابہ زندہ باد, سپاہِ صحابہ زندہ باد. تو ہے صحابہ کا خادم فاروقی, تو ہے صحابہ کا خادم فاروقی, تو ہے امی کا خادم فاروقی, تو ہے تیرے خادم فاروقی, تو ہے تیرے خادم فاروقی. صحابہ کرام نے نبی کے لیے جان دی یا نہیں دی؟ اچھی تو بولو کی ہو گیا تمہیں. صحابہ نے نبی کے لیے جان دی یا نہیں دی؟ بلند آواز سے ذبح کیوں ہوئے؟ ذبح کیوں ہوئے؟ بچے یتیم کیوں کرائے؟ بیویاں بیوہ کیوں کرائیں؟ صرف اور صرف محمد کے عشق. سبحان اللہ. تو کاروبار کے لیے جان دے, تو کرسی کے لیے لڑے, تو زمین کے لیے لڑے, تو کاروبار کے لیے لڑے تو غیرت مند کہلائے, میں ابو بکر کی عزت کے لیے لڑوں تو فسادی کہلاؤ. کیا کہہ رہے میرے بھائیوں؟ سپاہِ صحابہ رسول اللہ کے غلاموں کی غلام ہے, رسول اللہ کے غلاموں کی. کیوں کہ ہر صحابی میں پیغمبر کا عشق ہے, ہر صحابی میں نبی کا آئینہ ہے, ہر صحابی میں پیغمبر کی سنت چمک رہی ہے, ہر صحابی میں رسول اللہ کا ولولہ زندہ جاوید. میرے بھائیوں, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, ایک محفل میں فرمایا کہ صحابیوں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ سب صحابی ایک لمحے میں وہاں بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے ایک صحابی کا پاؤں دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے ایک نیچے ہے. آپ نے فرمایا سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا حکم آیا بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی بجائے آوری میں دیر ہو جاتی. یہ نبی کا عشق ہے, یہ نبی کا عشق ہے. آپ نے سامنے بکریوں کے باڑے میں دیکھا کہ ایک صحابی بکری کے باڑے بیٹھا ہوا, اس کا نام ابو دردہ ہے. حضور نے فرمایا ابو دردہ میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ؟ تو ابو دردہ نے جواب فرمایا یا رسول اللہ آپ کی آواز یہاں میرے کانوں میں آئی, میں یہیں بیٹھ گیا. ابو دردہ نے جو تاریخی جملہ عربی میں کہا اس کا ترجمہ ایک شاعر نے کیا ہے کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے, تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. یہ سب کچھ نبی کا عشق تھا, کہو یہ سب کچھ نبی کا, یہ سب کچھ نبی کی محبت. اور پیغمبر کے عشق کے بغیر, نبی کی محبت کے بغیر, پیغمبر کے پیار کے بغیر کسی کا ایمان قابل قبول نہیں. نبی کی محبت ہوگی تو ایمان قابل قبول ہے, نبی کی محبت نہیں ہوگی تو ایمان قابل قبول. نبی کی محبت پہ جان دینا یہ عشق رسول ہے, یہ نبی کی شان ہے, یہ نبی کی محبت ہے, یہ نبی کا پیار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کتنا بلند ہے. حضور علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف رکھتے ہیں, آپ نے مسجد نبی میں نماز فجر کے بعد فرمایا کہ صحابیوں تمہیں پتہ ہے کعب ابن اشرف یہودیوں کا سردار ہے, اس نے چوک میں مجھے گالی دی ہے, چوک میں. اللہ کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص تم میں سے کعب ابن اشرف کو قتل کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی. یہ پیغمبر کا ارشاد تھا, وہاں اور بھی صحابی تھے لیکن مسجد کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہے اور وہ صحابی اس کے رسول سے سرشار تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا, وہ رو پڑا. اور وہ صحابی جو رو رہا تھا وہ آنکھوں سے نبینا تھا, اس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق تھا صفوہ رضی اللہ تعالی. اس نے اللہ کے دروازے پہ سجدہ کیا اور رو کر کہا اے اللہ میں جنگ بدر میں نہیں جا سکا, میں جنگ احد میں نہیں جا سکا, میں جنگ حنین میں نہیں جا سکا, اے اللہ مجھے آج قوت بخش کہ میں تیرے نبی کے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کروں. نابینا صاحب, اس نے سجدے میں دعا مانگی, رو کر دعا مانگی, اور اس کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ اس کی دعا عرش چیر کر خدا کے پاس پہنچ گئی. مسجد سے نکلتا ایک خنجر تیار کیا اور اس کو نیفے میں چھپا لیا, لاٹھی ٹیکتا ہوا مدینہ سے باہر سردار یہود کعب بن اشرف کے محل کے دروازے پہ پہنچ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا دربان میں کون ہے؟ تو عبداللہ بن ابی عتیق نے فرمایا رضی اللہ تعالی کہ میں ایک سوالی ہوں, ایک بات کرنی ہے. اس نے کہا یہ نابینا ہے, معذور ہے, سوالی ہے. اس نے دروازہ کھول, تو عبداللہ نے کہا کہ سردار کہاں ہے؟ اس نے کہا سردار شہر گیا ہوا. عبداللہ بیٹھ گیا, شام کو سردار آیا, مغرب کے بعد پوچھا سردار کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ سردار شطرنج کھیل رہا, فلاں جگہ شطرنج کھیل رہا ہے, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا کھائے گا پھر وہ سو جائے گا. عبداللہ بن ابی عتیق نے رضی اللہ تعالی اس کے مکان میں, اس کے محل کے بالا خانے پہ جہاں اس کے سونے کا کمرہ تھا, اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر عبداللہ بیٹھ گیا, شطرنج فارغ ہوا, کھانا کھایا, سونے کے لیے آیا. رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اپنے کمرے کی چارپائی پہ لیٹ گیا اور جہاں سے اس نے خراٹے کی آواز شروع کی, اس کے خراٹے کی آواز آئی تو عبداللہ نے خنجر نکالا اور وہاں سے آواز آئی اسی جگہ پر نشانہ لگا کر عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ وار کیا، اس کے سینے میں خنجر پیوست ہو گیا، اس کی چیخ نکلی، جب اس کی آواز نکلی تو ایک خنجر اور پیوست کر دیا، اور اس کے بعد چند لمحے انتظار کیا، اس کا خون بہا، عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کا گرم خون میرے پاؤں پہ لگا، تو میں نے کہا یہ شاید مر چکا ہے، میں باہر نکل آیا، سیڑھیوں سے اترا، جو اس محل کی فصیل تھی یعنی دیوار تھی، اس دیوار پر بیٹھ گیا کہ دروازہ بند ہوگا تو میں دیوار سے چھلانگ لگاتا ہوں، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کے عشق کو دیکھو، اس کی محبت کو دیکھو، اس کے نبی سے پیار کو دیکھو، کہ محل کی فصیل پہ بیٹھ گیا، محل کی فصیل پہ آ گیا، جب فصیل پہ بیٹھا تو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندہ ہو، میں یہی بیٹھ جاتا ہوں، اگر کوئی آدمی اطلاع دے گا کہ کعب قتل ہو گیا تو پھر میں نیچے چھلانگ لگاؤں گا۔ تہجد کا وقت ہوا تو ایک نائی نے کہا، عربی زبان میں نون الف نا عینی آئی نائی، یہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو موت کی خبر کا اعلان کرے، تو ایک آدمی نے موت کی خبر کا اعلان کیا اور کیا کہا، انا سیدنا کعب بن اشرف قد قتل، او یہودیو آج ہمارا سردار مدینہ میں قتل ہو چکا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے نیچے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگانے کی دیر تھی کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن میں گھسٹتا ہوا مدینہ کی طرف چل پڑا، آہستہ آہستہ رینگتا ہوا مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی اذان ہو چکی تھی، مسجد نبوی میں نماز کے لیے پہنچ گئے، وضو کیا، جس جگہ پر کل صبح اسی وقت بیٹھ کر سجدے میں دعا مانگی تھی اسی جگہ پر عبداللہ بیٹھ گئے اور اللہ کے دروازے پہ سجدہ شکر ادا کیا، نماز ختم ہو گئی، شیخی نہیں بگاڑی، اعلان نہیں کیا، جوش نہیں دکھایا، لوگوں کو نہیں بتایا، کونے میں عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں اور عبداللہ بن ابی عتیق اس کے رسالت مآب سے سرشار ہیں کہ پیغمبر کو ایک آدمی گالی دیتا ہے، نبی کو ایک شخص برا کہتا ہے، اس کو نبینا قتل کر کے دنیا کو بتا رہا ہے، او دنیا کے لوگوں، میری عزت نبی کی وجہ سے، میری راحت نبی کی وجہ سے، میری زندگی نبی کی وجہ سے، میرا پیار پیغمبر کی وجہ سے۔ چنانچہ وہ کونے میں بیٹھا ہے، نماز فجر ختم ہو گئی، پیغمبر مسلح پر تشریف فرما ہے کہ آسمانوں سے جبریل امین اترے اور پیغمبر کو آ کر بتایا، اللہ کے رسول تجھے مبارک ہو، آج رات تیرا سب سے بڑا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا کس نے قتل کیا، فرمایا وہ کونے میں جو نابینا صحابی بیٹھا ہے، یہ اس کو قتل کر کے آیا ہے۔ رسول اللہ نے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ پاؤں سے گھسٹتا ہوا پیغمبر کے قریب آیا، حضور نے فرمایا عبداللہ تجھے مبارک ہو، تیری جنت کا اعلان جبریل امین کر چکا ہے۔ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو چھوٹی سی بات تھی، تیرے عشق میں جان مجھے بھی دینی پڑتی، تب بھی میں حاضر تھا، لیکن میری ٹانگ چھلانگ لگاتے وقت ٹوٹ گئی، پیغمبر نے لعاب لگایا، لعاب عبداللہ کی ٹانگ پہ لگا، عبداللہ کہتے ہیں میں ایسی ٹانگ ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی زندگی میں میری ٹانگ پہ ورم آیا نہیں۔ میرے بھائیو، اصل چیز پیغمبر کا عشق ہے، اصل چیز کیا ہے نہیں سمجھ میں میری بات آ رہی، سردی کی وجہ سے تھک گئے ہو اس لیے جواب نہیں دیتے ہو، تھک گئے ہو، میں تو آپ سے بھی زیادہ تھکا ہوا، آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی، تو وہی نعروں کی ضرورت نہیں، میں نعرہ نہیں لگوانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جو میں بات کروں اس کا جواب تو آپ دو، سمجھ میں بات آ رہی ہے، پیغمبر کا عشق اصل چیز ہے یا نہیں ہے، نبی کا عشق اصل ہے، نبی کا عشق، صحابہ نے نبی کا عشق دکھایا، صحابہ نے نبی کے عشق پر جان دی، صحابہ نے نبی کی محبت پہ جان دی، صحابہ نے پیغمبر کی الفت پہ جان دی، صحابہ نے رسول اللہ کے نام پہ جان دی۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے تاریخی واقعات صحابہ کے عشق کے موجود ہیں، جب خبیب ابن ابی کو تختیدار پہ لٹکایا گیا مکہ کے چوک میں تو خبیب ابن ابی سے عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ خبیب تیری کیا خواہش ہے؟ تو خبیب نے کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں دو رکعت نماز نفل ادا کروں. خبیب نے دو رکعت نماز ادا کی اور ایک آدمی نے کہا خبیب کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا عالم و فاضل ہے، اس کو پھانسی کیوں دیتے ہو؟ خبیب نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا تیری جوانی کو دیکھ کر ترس آتا ہے. عقبہ نے کہا اگر خبیب محمد کا کلمہ چھوڑ دے اب تو میں آج اس کو چھوڑ دیتا ہوں. خبیب نے کہا اگر میں نے نبی کا کلمہ چھوڑ دیا تو پھر میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تو زندہ ہی محمد کے کلمے پر ہوں، میں تو زندہ ہی نبی کے عشق پر ہوں، میں تو زندہ ہی رسول اللہ کے ولولے پر ہوں. اور اس کے بعد تختیدار پہ چڑھ کر خبیب ابن ادی نے جو قصیدہ پڑا اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ فلست ابالی ہین اقتل مسلما علی سکن کان فی اللہ مسرعی. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں تختیدار پہ چڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں محمد کی محبت میں جان دے رہا ہوں. اور جب کوئی شخص نبی کی محبت میں جان دیتا ہے، نبی کے عشق میں جان دیتا ہے تو اسے اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے ٹکڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک آدمی نے کہا خبیب تیری لاش کے ٹکڑے ہوں گے، تیری لاش کی بے حرمتی ہوگی. خبیب نے کہا جب بکری ذبح کر دی جاتی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ اس کو الٹا لٹکایا جائے یا سیدھا لٹکایا جائے. تم مجھے ذبح کر دو گے، میرے ٹکڑے ٹکڑے بکھیر دو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ میرے دل میں محمد کی محبت ہے صلی اللہ. تو نبی کے عشق میں صحابہ نے جب جان دی ہے تو دنیا کو بتایا کہ اصل چیز پیغمبر کا عشق ہے، اصل چیز نبی کی محبت ہے، اصل چیز پیغمبر کا پیار ہے، اصل چیز رسول اللہ سے انس کرنا ہے اور جان دے کر بھی پیغمبر کی آبرو کو بچانا. مسلمانوں، جنگ موتا میں دو صحابی دعا کرتے ہیں، ایک انصاری ہے ایک مہاجر ہے. انصاری کہتا ہے کہ ہم مل کر دعا کریں کل کو جنگ شروع ہو. دعا کرتا ہے کہ اے اللہ کل کو جب جنگ شروع ہو تو میرے ہاتھوں سے تیرے نبی کے بڑے بڑے دشمن مارے جائیں، بڑے بڑے دشمن مارے جائیں. تو مہاجر آمین کہتا ہے اور اس کے بعد مہاجر نے دعا مانگی کہ اے اللہ کل جب جنگ شروع ہو تو میرے ہاتھوں سے تیرے نبی کے بڑے بڑے دشمن مارے جائیں، لیکن بعد میں کیا ہو؟ بعد میں یہ ہو کہ میں بھی تیرے راستے میں مارا جاؤں، میں بھی تیرے راستے میں ذبح کر دیا جاؤں اور میں ایسے ذبح کیا جاؤں کہ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور وہ ٹکڑے ان پہاڑوں پر بکھیر دیے جائیں اور وہ ٹکڑے قیامت کی صبح کو تیری عدالت میں پیش ہوں اور تو ان سے سوال کرے کہ بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، تو وہ ٹکڑے یہ جواب دے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کی محبت میں ٹکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ یہ سوال کرے کہ اب کیا چاہتے ہو، تو میری لاش کے ٹکڑوں سے آواز آئے ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور دوبارہ ترا ٹکڑے ہو کر آئیں، پھر بھیج دے پھر اسی طرح ٹکڑے ہو کر آئیں. اس لیے کہ جتنا پیار اور جتنا لطف اور مزہ تیرے نبی کی محبت کے ٹکڑوں میں آیا ہے اتنا مزہ نہ جنت میں ہے نہ کسی رات میں. جنگ ختم ہو گئی، جب جنگ ختم ہوئی تو یہ انصاری صحابی اس کے ہاتھوں سے بڑے بڑے دشمنان رسول ذبح ہو چکے تھے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد جب یہ اسی پہاڑ سے گزرا جہاں دعا مانگی گئی تھی، اس نے دیکھا کہ اس مہاجر کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں علیحدہ ہیں، ہاتھ علیحدہ ہیں، پاؤں علیحدہ ہیں، جگر علیحدہ ہے، ٹانگیں علیحدہ ہیں اور پورے پہاڑ پہ بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ انصاری کہتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ کاش کل میں بھی یہی دعا کرتا اور میرے بھی ٹکڑے انہی پہاڑوں پہ پڑے ہوتے اور میرے ساتھ بھی تو خوش ہوتا اور میرے ساتھ بھی تیرا پیغمبر خوشی کا اظہار کرتا. اصل چیز نبی کا عشق ہے. کہو اصل چیز کیا؟ ایک لاکھ 44,000 پیغمبر کے صحابہ. شیعہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 1,44,000 صحابہ میں چار یا پانچ آدمی صرف مسلمان تھے، باقی سب کافر تھے. ٹھہرے میری بات سنیں پہلے. 144,000 صحابہ میں سے صرف چار آدمی مسلمان تھے. یہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ، اور یہ میں اس لیے بنیادی کہتا ہوں کہ شیعہ کی دو بہت بڑی کتابیں، ایک کتاب کا نام ہے سلیم بن قیس، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ امام جعفر سادت کا قول ہے کہ دنیا میں جس آدمی نے سلیم بن قیس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اس کا مطالعہ کرنے والا شیعہ ہے. اور یہ کتاب اصول کافی، جو ان کی بخاری شریف کا درجہ جن کو دیتے ہیں، اس سے بھی پہلے لکھی گئی سلیم بن قیس. اور دوسری کتاب اصول کافی سلیم بن قیس میں ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد چار آدمی مسلمان رہ گئے تھے، باقی چونکہ سارے کافر تھے اس لیے وہ دوبارہ کھلے عام کفر کا اظہار کرنے لگے. چار آدمی کون سے مسلمان تھے؟ مقداد ابن اسود، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، انبار ابن یاسر، صرف چار. بعض کتابوں میں تین کا ذکر ہے، اس میں انبار ابن یاسر کا ذکر نہیں. تو اصول کافی میں بھی یہ ہے کہ 144,000 صحابہ میں صرف چار مسلمان تھے، اور سلیم بن قیس میں بھی ہے کہ صرف چار آدمی مسلمان تھے. مسلمانوں تم بتاؤ کہ چار آدمی مسلمان ہو، اگر دل میں کلمہ چار آدمیوں کے تھا تو بدر کے میدان میں جو 14 شہید ہوئے وہ کہاں سے آئے؟ مجھے بتاؤ، جو شخص ذبح ہو جاتا ہے وہ ایمان کے بغیر ذبح ہوتا ہے، جو بچہ یتیم کرا دیتا ہے وہ ایمان کے بغیر بچہ یتیم کراتا ہے، جس کی بیوی بیوہ ہو گئی وہ ایمان کے بغیر اس نے بیوہ کرا دی. اگر چار مسلمان تھے تو مجھے اس قرآن کی آیت کا معنی بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس، اے صحابیو تم روئے زمین کی سب سے بہتر امت ہو. امت تو چار آدمیوں کو نہیں کہتے، امت تو پوری جماعت کا نام ہے. تو قرآن کہتا ہے سب سے بہترین امت ہو. شیعہ کہتے ہیں کہ چار مسلمان تھے، بتاؤ میں قرآن کی بات مانوں یا شیعہ کی بات مانوں؟ مسلمانوں قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ چکی، اللہ کی مدد آ چکی، اور اے پیغمبر تو دیکھ چکا ہے کہ کیا دیکھ چکا ہے؟ کہ ورأیت الناس تو نے دیکھا ہے کہ يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تیرے دین میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں، تیرے دین میں لشکر داخل ہو رہے ہیں. شیعہ کہتا ہے چار آدمی مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے فوجیں اسلام میں داخل ہوئیں. شیعہ کہتا ہے چار مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے لشکر اسلام میں آئے. شیعہ کہتا ہے چار مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے اساکر اسلام میں آئے. فیصلہ تو کر کہ قرآن کی بات مانے یا شیعہ کی بات مانے. شیعہ کہتا ہے چار مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجیں آئیں، لشکر آئے، گروہ آئے، طائفے آئے، وفود آئے، اساکر آئے، اور پیغمبر کی صحبت میں آ کر ساری دنیا کے کفر کو چھوڑا اور محمد کے عشق کو سینے سے لگائے. قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے. یہ شیعہ سب بے غیرت، یہ شیعہ سارے بے غیرت، یہ شیعہ سارے بے غیرت، مکفی مکفی بے غیرت، مکفی مکفی بے غیرت. مسلمانوں شیعہ کا نقطہ نظر ہے کہ چار آدمی مسلمان تھے، اور مجھے کوئی دنیا کا شیعہ بتائے اگر مسلمان صرف چار تھے تو بدر کے میدان میں 313 نبی کے ساتھ شریک ہوئے، مقابلہ ہے 900 آدمیوں سے اور شریک ہوئے 313 اور شہید ہوئے 14، 14 صحابی کیوں شہید ہوئے، 313 جو گئے تھے وہ کون تھے، جنگ احد میں 750 جو نبی کے ساتھ گئے تھے وہ کون تھے، اور جو 70 صحابی ذبح کیے گئے تھے وہ کون تھے، جنگ خندق میں 3000 نبی کے ساتھ گئے تھے اس میں 19 شہید ہوئے تھے وہ کون تھے، جنگ حنین میں 12000 کا لشکر تھا اور اس میں 13 شہید ہوئے تھے وہ کون تھے، جنگ تبوک میں 30000 گئے تھے اور راستے میں 6 شہید ہو گئے تھے، اب جنگ کے بغیر قافلہ واپس آیا تھا وہ 6 کون تھے، وہ 30000 کون تھے، جنگ خیبر میں 19000 صحابہ تھے، 19000 صحابہ میں 18 شہید ہوئے، 19000 کون تھے، 18 کون تھے، بتاؤ پیغمبر کی زندگی میں 256 صحابی ذبح کیے گئے دین کے لیے وہ کون تھے، اگر مسلمان صرف 4 تھے ذبح ہونے والے کون تھے، ٹکڑے کرانے والے کون تھے، بچوں کو یتیم کرانے والے کون تھے، بیویوں کو بیوہ کرانے والے کون تھے، جنہوں نے سب کچھ نبی کے لیے لٹایا، آج جو ان کو کافر کہے گا میں ان کو چوکوں میں چوراہوں میں کافر کہنا عبادت سمجھتا ہوں، کافر کہنا دین سمجھتا ہوں، کافر کہنا شریعت سمجھتا ہوں، یہ کرسی کی لڑائی نہیں، یہ محمد کی آبرو کی جنگ ہے، میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ 144000 پیغمبر کے صحابہ کو پوری جماعت کو جو شخص مرتد کہے کافر کہے اور قرآن کی 750 آیتیں صحابہ کو جنتی کہیں صحابہ کو نبی کا عاشق کہیں، فیصلہ تم کرو کہ ہم قرآن کی وکالت کریں یا شیعہ کی وکالت کریں، قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، وکالت ہمیں قرآن کی کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے، بلند آواز سے ایک پیغمبر کے عاشق کو دیکھو 144000 سارے صحابہ نبی کے عاشق تھے، لیکن ایک ان عاشقوں کا سردار تھا، لیکن ایک ان عاشقوں کا اور اس سردار کا نام صدیق اکبر تھا، اس عاشق کا کیا نام تھا، اس سردار کا کیا نام تھا، اور صدیق اکبر نے وہ مرتبہ پایا جو مرتبہ جبریل امین بھی نہیں پا سکا ہے، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کی زندگی میں 2 راتوں نے فیصلہ کیا ہے، ایک رات ہے ہجرت کی، ایک رات ہے معراج کی، ہجرت کی رات پیغمبر نے مدینے کا سفر کیا اور معراج کی رات نبی نے آسمان کا سفر کیا، ایک رات جبریل نبی کا رفیق تھا، ایک رات صدیق نبی کا رفیق تھا، یہ بھی دیکھو جس نے معراج کی رات نبی کا رفیق بننا تھا وہ نبی کو رات کو جگانے آیا، جس نے ہجرت کو رفیق بننا تھا اس کو خود پیغمبر جگانے آیا، اس فرق کو دیکھو، اور معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا، لیکن ہجرت کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا، خود نبی کی سواری بن گیا، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اور ابو بکر کے کندھے پر نبی سوار ہوئے یا نہیں ہوئے، اور پیغمبر جس سواری پہ بھی سوار ہوئے وہ سواری کبھی کسی کے پیچھے نہیں رہی، وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی تھی تو ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی، وہ سواری صدیق اکبر کی تھی تو ساری امت کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی، میرے بھائیو ابو بکر کے عشق کو دیکھو اور ادھر خمینی کے نقطہ نظر کو دیکھو، خمینی نے کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں، مسلمانوں ٹھہرے، میری بات پر غور فرمائیں، میری بات پر توجہ دیں، صدیق اکبر پیغمبر کی تربیت کا سب سے بڑا شاہکار، صدیق اکبر نبیوں کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا سردار ہے، صدیق اکبر پیغمبر کے کمالات کا سب سے بڑا آئینہ ہے، صدیق اکبر محمد مصطفیٰ کی صحبت کا سب سے بڑا شاہکار ہے، پیغمبر کی صحبت کا سب سے بڑا پیکر ہے۔ اس پیکر عشق کو دیکھو، اس پیکر محبت کو دیکھو، اس پیکر انس کو دیکھو، اس پیکر ولولہ کو دیکھو، اس پیکر عظمت کو دیکھو، اس پیکر رفعت کو دیکھو، اس پیکر بلندی کو دیکھو کہ وہ کتنا عظیم ہے اور پروردگار نے اس کو کتنا اونچا مقام بخشا۔ جبریل بھی نبی کا رفیق تھا لیکن معراج پہ جا کر جبریل نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا اور پیغمبر تنہا عرش پر گئے، لیکن صدیق کو دیکھو، صدیق ایسا رفیق تھا کہ وہ مکے کی گلیوں میں بھی رفیق تھا، وہ مکے کے پہاڑوں پہ بھی رفیق تھا، وہ غار میں بھی رفیق تھا، وہ پہاڑوں پہ بھی رفیق تھا، وہ ام معبد کے خیمے میں بھی رفیق تھا، وہ دودھ دھونے میں بھی رفیق تھا، اب وہ ایوب انصاری کی جھونپڑی میں بھی رفیق تھا، مسجد قبا میں بھی رفیق تھا، بدر احد خندق حنین خیبر ہر جنگ میں رفیق تھا، مدینہ کی گلیوں میں رفیق تھا، رشتہ لینے میں رفیق تھا، رشتہ دینے میں رفیق تھا، اور 1400 سال ہو گئے صدیق آج بھی محمد کا رفیق ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر تیری صداقت پہ جان قربان ہے، صدیق تیری صداقت پہ جان قربان ہے۔ صدیق عشق رسالت میں آپ کا آیا ہے، ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے صدیق اکبر نے ساری زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزاری، پیغمبر نے نماز پڑھی، صدیق نے نماز پڑھی، نبی نے روزہ رکھا، صدیق نے روزہ رکھا، نبی نے حج کیا، صدیق نے حج کیا۔ توجہ کیجیے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں صدیق اکبر کے اختیار میں تھی کہ جس طرح نبی نے کیا اسی طرح صدیق نے کیا، لیکن چند ایسی باتیں ہیں کہ صدیق کے اختیار میں نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی صدیق کی نبی کے ساتھ ملا دی۔ مثلا آپ عشق و محبت کو دیکھو کہ جب عشق آخری منزل پہ پہنچتا ہے، جب محبت آخری منزل پہ پہنچتی ہے تو یہ مقام آتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شد تو جا شدی، تاکس نگویت باد دی، من دی کرم تو دی گری۔ یہ منظر آتا ہے کہ یک جان دو قالب کا منظر آتا ہے۔ آئیے، پیغمبر کی ہر سنت پہ عمل سب سے پہلے صدیق نے کیا، فرض پہ عمل صدیق نے کیا، لیکن یہ عمل آخری انتہا تک پہنچا۔ اور کیسے پہنچا؟ کہ پیغمبر کی عمر 63 سال، اللہ نے صدیق کو بھی عمر دی 63 سال، نبی کی وفات سوموار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوموار کے دن، پیغمبر کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا، حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا، حضور کو زہر ایک لڑکی نے دیا، صدیق کو زہر بھی ایک لڑکی نے دیا، حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا، حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا، جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، اس عشق کو دیکھو، اس محبت کو دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے 27 جنگیں لڑی، صدیق نے بھی 27 جنگیں لڑی، حضور علیہ السلام کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی، اور تو اور حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، حضور کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے، صدیق کا نواسا عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے سے کوفیوں نے دھوکا کیا، صدیق کے نواسے سے شامیوں نے دھوکا کیا۔ آگے چلے، حضور کی وفات مدینہ میں، صدیق کی وفات مدینہ میں، وفات کے وقت حضور نے مسواک مانگی، وفات کے وقت صدیق نے مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر اس عشق کو دیکھو اس محبت کو دیکھو اس پیار کو دیکھو کہ وفات کے وقت حضور نے فرمایا اللہم فی رفیق الاعلی وفات کے وقت صدیق اکبر کے آخری الفاظ ہیں اللہم فی رفیق الاعلی اس لفظ سے پہلے حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ صدیق نے بھی فرمایا الصلاۃ الصلاۃ اور جس چارپائی پہ توجہ کیجئے حضور اسلام کی وفات مدینہ میں ہوئی صدیق کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی اور جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی اور قیامت کے دن جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے جس طرف نبی جائیں گے اس طرف صدیق جائیں گے نبی مقام محمود پہ جائیں گے صدیق بھی مقام محمود پہ جائیں گے نبی حوض کوثر پہ جائیں گے صدیق بھی حوض کوثر پہ جائیں گے یہ عشق و محبت کا وہ راز ہے جس کو مصطفیٰ جس جانتا ہے یہ اللہ جانتا ہے یہ عشق و محبت کا وہ اسرار ہے جس کو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یہ عشق و محبت کی وہ وادی ہے کہ جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ صدیق یارو یاورے محبوب کردگار صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار یہ صدیق اکبر کا نبی سے عشق تھا اور اصل بات ہے نبی سے عشق ہونا صحابہ نبی کے عشق میں افلاک تک پہنچے صحابہ نبی کے عشق میں آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچے صحابہ نبی کی محبت میں تحت السرا سے لے کر عرش مولا تک پہنچے صحابہ نبی کے عشق میں جان دے کر پہنچے بچے یتیم کرا کے پہنچے بیویاں بیوہ کرا کے پہنچے اور دنیا کو بتا دیا ایمان بھی نبی کا عشق ہے نماز بھی نبی کا عشق ہے روزہ بھی نبی کا عشق ہے جنگیں بھی نبی کا عشق ہے مکہ چھوڑ دیا نبی کے عشق میں مدینہ چھوڑ دیا نبی کے عشق میں قسطنطنیہ چلے گئے نبی کے عشق میں وادی صحرا میں اذان دے دی نبی کے عشق میں میرے بھائیوں آج اسی جماعت کو کوئی شخص کافر کہے کوئی شخص منافق کہے تو مجھے بتاؤ ہمیں اس کے بارے میں خاموش ہو جانا چاہیے بلند آواز خاموش ہو جانا چاہیے بعض بریلوی علماء سپاہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں میرے اہل سنت بریلوی بھائیوں سپاہ صحابہ کی تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں یہ یاد رکھیں تم ہزار مرتبہ بھی ہمیں برا کہو گے تو ہم پھر بھی تم سے نہیں لڑیں گے اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا وہ شخص ہے کہ جو پیغمبر کے مصلے کے وارثوں کو کافر کہتا ہے سپاہ صحابہ اس سے لڑے اور سپاہ صحابہ تمہاری باتوں کا جواب دے کر اپنے ان دشمنوں کو خوش نہیں کر سکتے اپنے ان دشمنوں کو کہ گھر میں گھی کے چراغ نہیں جلا سکتے میرے بھائیوں یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے کشف اسرار آپ دیکھیں یہ کشف اسرار یہ خمینی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو نام ہے کشف اسرار اس کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا یہ دیکھیں خمینی نے اگر یہ کتاب نہ لکھی ہو یہ تحریر خمینی کی نہ ہو یہ کتاب ایران سے نہ چھپی ہو اس کتاب میں یہ عبارت نہ ہو مجھے چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دو لیکن اگر یہ کتاب ہے خمینی کی تحریر ہے اس میں یہ عبارت موجود ہے تو اس کے بعد کیا کہو گے ہم خاموش ہو جائیں ہم بغیرت بن جائیں ہم چادر تان لیں یا پیغمبر کے جانشین کا دفاع کریں؟ کرنا چاہیے مسلمانوں. اسی کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. یہ کتاب اور یہ ایک اور کتاب ہے, توجہ, تحفہ حنفیہ لاہور سے چھپی ہے, غلام حسین نجفی نے لکھی ہے یہ بھی, اور کشف اسرار بھی. یہ ساری کتابیں میں وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش کر چکا ہوں, صدر پاکستان کو دکھا چکا ہوں, لیکن آج تک ان کتابوں کو ضبط نہیں کیا گیا. یہ کتابیں ضبط ہو جاتی, مصنفین کو سزا مل جاتی, اس کے چھاپنے والوں کو سزا دے دی جاتی, ہم اپنے موقف پہ غور کر لیتے, ہم تم سے ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کر لیتے. لیکن تم نے, 1.5 سال گزر گیا, میں ایک ایک افسر کے دروازے پر یہ کتابیں لے گیا ہوں, چیختا رہا ہوں, چلاتا رہا ہوں, آوازیں لگاتا رہا ہوں, لیکن تم نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. اور ہم ابو بکر و عمر کا دفاع کرنا نہیں چھوڑ سکتے. تمہاری حکومت رہتی ہے رہے نہ رہے, ایران ناراض ہو, ایران الٹا لٹک جائے, خمینی قبر سے نکل کر آ جائے, سپاہ صحابہ اس کفر کے خلاف آواز بلند کرتی رہے. دیکھیں اس کتاب, یعنی کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ, کتاب لکھنے والے آدمی کا نام ہے غلام حسین نجفی, لاہور میں رہتا ہے, چھپی بھی لاہور سے ہے. اس کتاب کے 250 صفحے پہ یہ مرون کہتا ہے, ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے. مسلمانوں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ کافر کا نعرہ بڑا سخت ہے, یہ تشدد کرتے ہو. ابو بکر کو کافر کہنا سخت نہیں ہے, عمر کو کافر کہنا سخت نہیں ہے, ابو بکر و عمر کو یہ گالی دینا جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سخت نہیں ہے, عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھنا یہ سخت نہیں ہے, اور اگر اس کے جواب میں ان کو کافر کہا جائے تو یہ سخت ہے. اگر تمہارے امن کا یہ فلسفہ ہے تو یہ فلسفہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا چکا ہوں. پاکستان میں رہنا ہوگا, انڈیا کو کافر کرنا ہوگا, پاکستان میں رہنا ہوگا, انڈیا کو کافر کرنا ہوگا, انڈیا کو کافر کرنا ہوگا. توجہ, یہ ایک اور کتاب ہے. گزشتہ سال میں نے 28 ستمبر 1991 کو وزیر اعظم کے سامنے یہ تمام لٹریچر پیش کیا, لیکن اس ان کتابوں کو ضبط نہیں کیا گیا. اگر ضبط کیا جاتا تو یہ کتاب نہ چھپتی. دیکھیں کتاب کا نام ہے نسل خلافت, یہ غلام حسین نجفی کی تازہ کتاب ہے. اس کتاب نسل خلافت کے 226 صفحے پہ غلام حسین نجفی ملون, جو جامعہ المنتظر لاہور کا مدرس ہے, وہ کہتا ہے 226 صفحے پہ العیاذ باللہ کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر ہے. مسلمانوں تم مجھے بتاؤ, مجھے بتاؤ, صدیق اکبر کو پیغمبر نے مسلح پہ کھڑا کیا یا نہیں کیا؟ تو خدا نعوذ باللہ, جس کا ایمان ابلیس کے برابر ہو اس کو تیرے پیغمبر نے اپنے مسلح پہ کھڑا کرنا تھا. اس کے بعد بھی کوئی غیرت نہیں جاگتی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخ ثقیفہ, توجہ کیجئے, کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ, اور نیچے ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا کارٹون بنایا ہوا. یہ کتاب کراچی سے چھپی, یہ کتاب ٹھہرے, یہ کتاب کراچی سے چھپی, نام شیخ ثقیفہ, لکھنے والے کا نام ہے علی اکبر شاہ, اور اس کتاب کے ٹائٹل پہ ابو بکر صدیق کا نام لکھ کر العیاذ باللہ کتے کا فوٹو بنایا تھا. اور مسلمانوں, ایک سال گزر گیا اس کتاب کو. میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہا تھا کہ یہ کتاب ضبط کرو، ہوم سیکرٹری سے کہا تھا، چیف سیکرٹری سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے مجبور ہیں، اگر تم ایران سے مجبور ہو تو ہم گنبد خضرا سے مجبور ہیں، تم ایران سے مجبور ہو ہم ابو بکر سے مجبور ہیں، تم ایران کو خوش کرو ہم گنبد خضرا کو خوش کریں گے، تم ایران کے لیے چپ کر جاؤ اور ہم صحابہ کے لیے اس بدماش کو کافر کہتے ہیں. اس کتاب کے 12-13 صفحے پہ لکھا ہے کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان نبی آئے گا، اس کے پاس حکومت ہوگی. ابو بکر اس نبی کی تلاش میں رہا، جب وہ نبی آ گئے تو ابو بکر ساتھ چمٹ گیا، اور مکے میں بھی ساتھ رہا، پھر مدینے میں بھی ساتھ رہا، اور جب نبی فوت ہو گئے تو جلدی جلدی کرسی پہ قبضہ کر لیا تاکہ میں دولت کماؤں، تاکہ میں کرسی پہ قابض رہوں. او بدماشو، یہ تو سوچو کہ صدیق نے جس دن علمہ پڑا تھا اور 40,000 درم کا مالک تھا، اور جس دن جنازہ اٹھا اور ٹاکیوں کا لباس اس کے کفن کے لیے تھا، تم کہتے اس نے کرسی کے لیے کیا تھا. یہ کتاب سپاہ صحابہ کا احتجاج اس لٹریچر کی وجہ سے، ان کتابوں کی وجہ سے ہے. آج حاصل پر بارے وکلا نے مجھے سوال کیا کہ آپ شیعہ کافر کا نعرہ کیوں لگاتے ہو. میں نے کہا جناب یہ نعرہ رد عمل کی وجہ سے ہے، ریئیکشن کی وجہ سے ہے. صحابہ کو کافر لکھا گیا اور ایران کے پیسے سے لکھا گیا، خمینی کی دولت سے لکھا گیا، اور ایران کے ریڈیو ٹیلی ویژن میں ابو بکر و عمر کو کافر کہا گیا. میرا فرض تھا کہ میں پیغمبر کے حکم کے مطابق صحابہ کا دفاع کرتا. میرے قائد حق نواز شہید نے یہ فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنی جان دے دی ہے، اور اشار القاسمی نے اپنی جان دے دی ہے. میری جماعت کے 65 کارکن اس راستے میں ذبح ہو چکے ہیں، ہم بھی اسی راستے میں جان ہتھیلی پر لے کر بازاروں میں، سڑکوں میں، چوراہے پہ پھرتے ہیں، اور ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اسی راستے میں ہمیں جان دینی ہے، اسی راستے میں ہم نے ذبح ہونا ہے، اسی راستے میں ہمارے بچوں نے یتیم ہونا ہے. لیکن ہمیں کوئی فکر اس لیے نہیں کہ ہم صحابہ کی محبت میں جان دیں گے، صحابہ کے عشق میں جان دیں گے. جب تک جان باقی ہے ابو بکر کے دشمن کو کافر کہا جائے گا، حکومت الٹی لٹک جائے تب بھی کافر کہیں گے، شیعہ قبر سے نکل کر خمینی کو لے آئیں تب بھی کافر کہیں گے. مسلمانوں، پیغمبر کے عشق کے بغیر کوئی بات مکمل ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے نبی کا عشق آخری منزل ہے، نبی کا عشق متاع حیات ہے، نبی کا عشق اصلیت حقیقی ہے، نبی کا عشق سنگ بنیاد ہے، نبی کا عشق سنگ میل ہے. جس دل میں پیغمبر کے عشق کی روشنی نہیں ہے اس کا دل ایمان کی دولت سے خالی ہے. اصل چیز نبی کا عشق ہے. صحابہ کے دلوں میں نبی کے عشق کی مشعل فروزاں تھی، اسی لیے سپاہ صحابہ ان کی چوکیداری بھی کرے گی، ان کی غلامی بھی کرے. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آ چکا ہے؟ سپاہ صحابہ کی بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ شیعہ کو کافر ہم کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا چل گیا کہ کیوں کافر کہتے ہیں؟ فرما جو جیلوں میں ہیں اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان فاروقی، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان، دنیا کا حکمران، دنیا کا حکمران، دنیا کا حکمران، دنیا کا حکمران، جان میری جان. فاروقی فاروقی فاروقی فاروقی فاروقی فاروقی فاروقی فاروقی اصحاب نبی کو دیتے ہیں جو گالیاں ماں بہنوں کی جو گالیاں ماں بہنوں کی ان موت سزا دلوانے کا آئی بنوا کر دم لیں گے ہم امن و سکون کے دائی ہیں سب ظلم مٹا کر دم لیں گے اصحاب نبی ازواج نبی کی عفت نہیں محفوظ یہاں او ہے عفت نہیں محفوظ یہاں اس ملک میں ان کی عظمت کا ہم ڈنکا بجا کر دم لیں گے تو ہوا جنگلی بے جرم شہید ہوا جنگلی ایثار بھی تم نے چھین لیا ایثار بھی تم نے چھین لیا ہم تڑپے ہیں تو تم کو بھی تڑپا تڑپا کر دم لیں گے بھئی ہم تڑپے ہیں تو تم کو بھی تڑپا تڑپا کر دم لیں گے ہم امن و سکون کے دائی ہیں سب ظلم مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ کہو ذرا دم لیں گے ہم امن و سکون کے دائی ہیں سب ظلم مٹا کر دم لیں گے ہم امن و سکون کے دائی ہیں سب ظلم مٹا کر دم لیں گے ہم ان کو کافر کہتے ہیں جو عمر کو کہتے ہیں کافر بھئی ہم ان کو کافر کہتے ہیں جو عمر کو کہتے ہیں کافر جو عمر کو کہتے ہیں کافر اسلام کے نام پہ شیعت کا سب دجال مٹا کر دم لیں گے ہم امن و سکون کے دائی ہیں سب ظلم مٹا کر دم لیں گے یہ گولیاں جیل ہاتھ کڑیاں نہ روک سکیں گی رائے اپنی یہ گولیاں جیل ہاتھ کڑیاں وہ نہ روک سکیں گی رائے اپنی نہ روک سکیں گی رائے اپنی دنیا میں سپاہ صحابہ کا پرچم لہرا کر دم لیں گے نعرہ تکبیر سپاہ صحابہ سپاہ صحابہ سپاہ صحابہ پرچم لہرا کر دم لیں گے ہم امن و سکون کے دائی ہیں سب ظلم مٹا کر دم لیں گے جنگوی کی مسند کا بس جنگوی کی مسند کا وارث سنیوں کا کارد فاروقی جنگوی کی مسند وارث جنگوی کی مسند کا وارث سنیوں کا قائد فاروقی ہم قائد کے ہر فرما پر سب کچھ لٹوا کر دم لیں گے او ہم امن و سکون کے دائی ہیں سب ظلم مٹا قدم لیں گے ہم آل رسول کے پروانے اصحاب کے ہم ہیں شہدائی اصحاب کے ہم ہیں شہدائی جھنگوی کے مشان کو طاہر ہم گھر گھر پہنچا کر دم لیں گے بھائی جھنگوی کے مشن کو طاہر ہم گھر گھر پہنچا کر دم لیں گے ہم امن و سکون کے رائی ہیں سب ظلم مٹا کر دم لیں گے ہم امن و سکون کے رائی ہیں ہوئی روشنائی سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا اج رحمت تیرے میچ ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا او اجے رحمت تیرے مجھ ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا جنے بت وچ کبے دے موجود ہن جنے بت وچ کبے دے موجود ہن اج رب اگے سر بسجود ہن او اج رب اگے سر بسجود ہن گل مطلب نے فرمائی تے مکے وچ چن چڑھیا اے گل مطلب نے فرمائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا اج رحمت تیرے مجھ ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا میں تے شام دیاں ویکھیا دیواراں نوں او میں تے شام دیاں ویکھیا دیواراں نوں نالے سُتراں دیاں ویکھیا قطاراں نوں اے نالے سُتراں دیاں ویکھیا قطاراں نوں اینے لگے پرمک دی خدائی تے مکے وچ چن چڑھیا سبحان اللہ قدرا اینے لگے پجمک خدائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا دائیاں تب تو ہزاراں مکے چلیاں او دائیاں تب تو ہزاراں مکے چلیاں لے کے عمر دے بچے گھر بلیاں او لے کے عمر دے بچے گھر بلیاں او نا دائیاں نو خبر نہ کائی تے مکے وچ چن چڑھیا اے او نا دائیاں نو خبر نہ کائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا او دسا حال کی میں اے دی رفتار